W Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. W Media Expert nie masz. Żegnamy reklamy. Czwartek, drugi dzień maja, minęła godzina ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 16-latek z Warszawy podejrzany o podpalenie synagogi i nożyków został zatrzymany wieczorem. Tragedia na jednym z jezior na Pomorzu. Po skoku do wody nie wypłynęły dwie osoby. Po raz 20 obchodzimy Dzień Flagi. 2 maja to także Dzień Polonii Polaków za granicą. Policja zatrzymała podejrzanego o próbę podpalenia synagogi nożyków w Warszawie. To nastoletni chłopak, mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Do zatrzymania doszło około godziny 20 w jednym z mieszkań na terenie warszawskiego Bemowa. Osobą podejrzewaną o rzucenie butelką z łatwopalną cieczą w budynek synagogi okazał się być 16-letni obywatel Polski. Od pierwszych minut po zdarzeniu do działań włączyli się policjanci wszystkich pionów w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach jej podległych, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wspólnej konferencji prasowej przed synagogą sprzeciw wobec ataku wyrazili przedstawiciele władz państwa i stolicy, społeczności żydowskiej i muzułmańskiej oraz episkopatu, a także ambasadorowie USA i Izraela. Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska powiedziała, że w stolicy nie ma zgody na antysemityzm. Przypomniała, że niedawno w Warszawie odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Bardzo wyjątkowy i bardzo symboliczny dla nas czas. Dlatego nie ma naszej zgody na hejt, nie tylko w słowach, ale w czynach. Przede wszystkim nie godzimy się i protestujemy. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych podkreślił, że atak nie może podzielić Polaków i Żydów. Do tragedii doszło na jednym z jezior w Lipnicy w województwie pomorskim. Służby wydobyły ciała 19- i 29-latka, którzy po skokach do wody nie wypłynęli na powierzchnię. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około 19. Policja wyjaśnia okoliczności. Przesłuchano już m.in. świadków. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka potwierdza, że w najbliższych dniach zrzeknie się immunitetu. Sprawa dotyczy potrącenia 16-letniej rowerzystki w kwietniu zeszłego roku. Według informacji prasowych stołeczna prokuratura przygotowała wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Koalicji Obywatelskiej. Zrzeknę się immunitetu, jak tylko dokumenty trafią do Sejmu, zapewnia. Od samego początku mówiłem, że zrzeknę się immunitetu. Mogę to zrobić dopiero, kiedy fizycznie te dokumenty wpłyną do Sejmu. Jestem w kontakcie z gabinetem marszałka Hołowni. One jeszcze z prokuratury nie wpłynęły. Myślę, że wpłyną w poniedziałek i od razu w poniedziałek to zrobię. Adam Szłapka dodaje, że wielokrotnie rozmawiał z rodziną poszkodowanej. Jak stwierdził w tym kontekście, sprawa jest zamknięta. W kalendarzu 2 maja, czyli Dzień Flagi, w tym roku obchodzony w Polsce po raz 20. To także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Narodowe Centrum Kultury przygotowało 2-minutową animację pod tytułem I ty możesz wywiesić flagę, mówi rzeczniczka NCK Joanna Bancerowska. W tej animacji opowiadamy w sposób prosty, zabawny, jak należy korzystać z flagi. Mówimy, czym się różni polska flaga od na przykład flagi Indonezji czy Monako. Jakie powinny być prawidłowe proporcje flagi. Przypominamy o tym, że nie należy na fladze umieszczać żadnych napisów, nawet jeśli to są napisy patriotyczne. W animacji jest też m.in. informacja o tym, że flaga z godłem zarezerwowana jest dla statków, samolotów i ambasad. Wczoraj Polska świętowała 20. rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Wniosek o przyjęcie rząd wysłał 10 lat przed wejściem do wspólnoty, ale nie chciał tego robić w prima aprilis. Szczegóły Beata Płomecka. Wniosek o przyjęcie do Unii to krótkie pismo. Mówiąc o tym, że Polska chce przystąpić do Unii Europejskiej, jest gotowa rozpocząć negocjacje. Były minister do spraw europejskich Jarosław Pietras powiedział mi, że taki wniosek był już gotowy na przełomie lutego i marca 1994 roku i że była okazja, by złożyć go 1 kwietnia, ale Polska nie chciała. Przy tej dacie istnieje taka konotacja, że jest to prima aprilis. Nie chodzi o to, że to było traktowane jako rzecz bardzo istotna i poważna, ale żeby uniknąć skojarzeń, że składamy w dniu, w którym można sobie robić żarty. My nie robiliśmy żartu. To było na bardzo serio. I dlatego wniosek o przyjęcie Polski do Unii został złożony tydzień później, 8 kwietnia. Ówczesny szef MSZ-u Andrzej Olechowski zawiózł go do Aten, bo Grecja wtedy kierowała pracami wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wieści ze sportowych aren. Dariusz Urbanowicz. Sportowym wydarzeniem drugiego dnia maja w kraju zdecydowanie będzie Puchar Polski PZPN. Starcie Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków o 16 w Warszawie. Równolegle w Madrycie na kort ma wyjść Iga Świątek, by zagrać o finał turnieju WTA z Amerykanką Madison Keys. W półfinale, o półfinale Ligi Mistrzów, a na pewno również o zwycięstwie w rozgrywkach marzyli szczypiorniści Industrii Kielce, ale na ich drodze już w ćwierćfinale stanęli obrońcy tytułu SC Magdeburg. Zwycięstwo po kryminale w karnych. Bild tak streszcza to, co stało się w końcówce meczu. I jedna, i druga drużyna zaprzepaściły szanse na zwycięstwo i musiały zmierzyć się w rzutach karnych. Gazeta opisuje, że tu też szala przechylała się w obie strony, ale ostatecznie to Magdeburg wygrał i kroczy po być może aż 4 tytuły w sezonie. Po wygraniu klubowych Mistrzostw Świata i Pucharu Niemiec, klub ma przewagę w lidze i teraz awansował do najlepszej czwórki kontynentu. Ciekawe, że na kluczowy komentarz do tego spotkania Bild wybrał Niemca, ale z Kielc. Andreas Wolf z żalem stwierdza, że trzeci sezon z rzędu Industria nie wykorzystuje ostatniej piłki w meczu. O kryminale, który w języku niemieckim oznacza tyle, co w Polsce horror, pisze też portal Sport.de, dodając, że Wolf i spółka zostali pokonani. Portal T-Online delikatniejszy dla bramkarza Industrii i dla emocji. Final Four po rzutach z 7 metrów. Obronili piłkę meczową i awansowali. To już telewizja MDR podkreślająca drugi z rzędu awans Magdeburga do najlepszej czwórki. Awans, którego mogło nie być, dodaje stacja, obrazowo mówiąc o wyjęciu w ostatniej chwili głowy z zaciskającej się pętli. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Industrię w Magdeburgu wspierało 600 kibiców. Dziękował im rozgrywający Daniel Dujszebajew. Tylko możemy podziękować, nie? Myślę, że mamy najlepsze kibice na świecie. Jeszcze raz pokazali, było dzisiaj niesamowite, ale szkoda, walczyliśmy przez 60 minut, a nie było, ciężko jest teraz coś powiedzieć. W Lidze Mistrzów UEFA faza półfinałowa Borussia Dortmund pokonała Paris Saint-Germain 1-0 po golu Niklasa Füllkruga. Rewanż 7 maja. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, a na południu i zachodzie okresami duże. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Ale w większości kraju pogoda majówkowa nie zawiedzie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 26 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. Majówka, rabatówka w euro. Czas start. Obniżki na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Jest 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. Po 8:09 w czwartek, drugi dzień maja, to dokładnie 141. rocznica ukazania się w warszawskim Słowie pierwszego odcinka powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem. Stali słuchacze porannych audycji w Trójce już wiedzą, co teraz nastąpi. Na trzecią godzinę dzisiejszego spotkania zapraszają Kniaziówna, Gosia Jakubowska, książę Jeremi Daniel Leśniewski, hetman koronny Maciek Załęcki, a także Robert Grzędowski. Chciałbym być Bohunem, ale poświęcę się, niech będzie. Tu Grzędzian. Dzień dobry.

Finał piłkarskiego Pucharu Polski dziś na Stadionie Narodowym zagrają Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Rozmawialiśmy w porannej audycji o obrazie możliwym ewentualnie do namalowania z piłkarzami zwycięskiej drużyny, ale temat zszedł w stronę, w którą zwykle wchodzi w przypadku polskiej piłki. Jeżeli chodzi o polską piłkę, wydaje mi się, że nastrój kibiców poprawiłaby statystyka rozgrywek ligowych, strzelonych bramek. W sumie strzelono 20 bramek, z tego Polacy strzelili 10, a jak strzelą więcej niż zagraniczni napastnicy, to będziemy z tego dumni. Polska piłka, negatywne komentarze, dlaczego tak jest. Dziś akurat nie przyjechałem do pracy, stacja Kraków Główny, wjeżdżam. Tyle policji, że sam się wystraszyłem, po czym sobie przypomniałem, że rzeczywiście przecież dziś jest mecz. 6 rano, a już jest tyle osób, bo chcą dać upust swojej złości, nie wiadomo czemu. Dlatego piłka jest niebezpieczna, a zwłaszcza polska. Ciekawe, że jak jest mowa o piłce ręcznej, siatkowej, to tego nie ma. No ale piłka nożna też bywa bezpieczna. Ja mam nadzieję, że dziś na Narodowym bezpiecznie będzie o 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Tak w ostatni gwizdek, można powiedzieć, sędziego przed maturami, te od 7 maja, a o perspektywach, jakie przed maturzystami przyszłymi, być może studentami, porozmawiamy w Trójce już za chwilę. 21,5 minuty po ósmej, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Do tej audycji zaprosiliśmy dziś Piotra Maszczyka, ekonomistę ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Matury za pasem, trwają ostatnie powtórki przed egzaminem dojrzałości. No a ci młodzi ludzie pewnie zastanawiają się też, co po maturach, jeśli mają wielkie ambicje, to trochę pewnie więcej stresu także przed samym egzaminem. Czy studia to konieczność? Nie, no oczywiście, że nie. No, we współczesnym świecie w ogóle mało jest konieczności. Natomiast ekonomiści obserwują taką bardzo jednak silną zależność między formalnie ukończonym szczeblem edukacji, a wysokością przeciętnych zarobków. I żeby była jasność, to nie oznacza, że każdy, kto ukończy studia na poziomie magisterskim, będzie zarabiał więcej niż osoba, która ukończyła studia na poziomie licencjackim, czy też ma tylko maturę. Jasne, że nie. Natomiast no, mówimy o wartościach uśrednionych. No i teraz, żeby zrozumieć tak naprawdę, jaki wybór przed maturzystami czy przed ludźmi się otwiera, musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Bo kwestia wbrew pozorom jest niebanalna. Otóż ekonomiści, mówiąc o wpływie edukacji na wysokość zarobków, wskazują na dwa czynniki. Tak? Są dwie teorie, które to tłumaczą. I to jest istotne, jeżeli popatrzymy no właśnie na perspektywy młodych ludzi, którzy kończą szkoły średnie obecnie. Otóż pierwsza z teorii to jest teoria kapitału ludzkiego, zgodnie z którą zarabiamy więcej, kończąc studia, przeciętnie, powtórzę, bo więcej umiemy. Bo mamy wyższe umiejętności, kompetencje i tak dalej. I w przypadku takich studiów jak prawo, jak medycyna, studiów inżynierskich, to oczywiście ta teoria w zasadzie tłumaczy, dlaczego zarabia się więcej. Bez umiejętności, bez ukończonych studiów trudno formalne zdobyć kwalifikacje potwierdzone, jak to się w Polsce mówi, papierem, czy też zaświadczeniem uprawniającym do wykonywania zawodu. Ale to jest tylko część tłumaczenia, bo jeden z moich ulubionych współczesnych ekonomistów, czyli Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, wprowadził drugą teorię. I to jest teoria oparta na takim pojęciu, jakim jest sygnalizacja. Otóż studia, i są takie kierunki, w gruncie rzeczy nie uczą niczego, co później jeden do jednego będziemy wykorzystywać na rynku pracy. Ale są dla przyszłych pracodawców sygnałem. Tak? Stąd sygnalizacja, który pozwala, znowuż określenie ekonomistów, zlikwidować asymetrię informacji. Jak idziemy na rozmowę o pracę, to taka asymetria informacji się pojawia, ponieważ kandydat do pracy wie, że jest świetny, ale przyszły pracodawca czy ewentualny pracodawca tego nie wie. W związku z tym pojawia się asymetria informacji, za analizę której skądinąd Stiglitz za Karloffem dostali Nagrodę Nobla z ekonomii. I żeby zlikwidować, czy zmniejszyć przynajmniej tę asymetrię informacji, trzeba wygenerować pewien sygnał. Świadectwo czy dyplom ukończenia studiów jest właśnie takim sygnałem, ale jak mówi teoria ekonomii, żeby ten sygnał był skuteczny, to możliwość wygenerowania tego sygnału musi być kosztowna. To musi być coś, co ma znaczenie. W związku z tym, wracając teraz do młodych ludzi, którzy są niemal w przededniu matur, nie warto iść do jakiejkolwiek szkoły wyższej, ponieważ to już nie będzie miało żadnego znaczenia w perspektywie 5 a 10 lat. Wyostrzmy przykład. Czym innym jest sygnał na rynku pracy w postaci dyplomu Harvard Business School, a czym innym jest dyplom małej, nikomu nieznanej uczelni w Polsce. W związku z tym, jeżeli jest tak, że w ogóle myślimy o studiach, to warto rozważyć no, te uczelnie, które w Polsce określane są jako najlepsze, czyli między innymi moją uczelnię, czyli Szkołę Główną Handlową w Warszawie, jeśli chodzi o studia ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, żeby tutaj wśród tych warszawskich się obracać, albo jeżeli wyjdziemy poza stolicę, no to Uniwersytet Jagielloński, AGH i tak dalej. A to polskie uczelnie, i to polskie zagraniczne? Uczelnie. No właśnie. Czy to jest lepszy pomysł? I teraz, jeśli chodzi o uczelnie zagraniczne, to oczywiście jest to lepszy pomysł, ponieważ ten sygnał, który wygenerujemy, będzie silniejszy. Słusznie, ale on będzie silniejszy tylko dlatego, bo to jest dyplom zagranicznej uczelni. Nie. Czy one faktycznie lepiej kształcą? Nie. No to teraz proszę sobie wyobrazić. Teoria kapitału ludzkiego mówi tak. Jesteś mądry, bo ukończyłeś studia. Zdobyłeś wiedzę, kompetencje, kwalifikacje. Teoria sygnalizacji mówi tak. Ukończyłeś studia, więc musisz być mądry. Jesteś osobą zdyscyplinowaną, dla której określenie deadline nie jest słowem obcym, które potrafi przysiąść, napisać pracę czy nauczyć się na termin. Jesteś osobą, dla której albo biblioteka to nie jest nieznane miejsce, albo przynajmniej potrafi wyszukiwać informacje w internecie. To są ważne informacje dla pracodawcy. Nie to, czego się nauczyłeś na studiach, ponieważ pewnie większość z tego, pomijając języki obce czy umiejętność pracy z różnymi aplikacjami komputerowymi, dla przyszłego pracodawcy nie będzie miała znaczenia, tak? Jakie studia przygotowują do pracy reprezentanta handlowego? No pewnie żadne, prawda? Ale dla pracodawcy ukończenie studiów jest sygnałem. I teraz jakim sygnałem jest ukończenie studiów zagranicznych? Pewnie najsilniejszym sygnałem jest to, że rodzice czy sam absolwent mieli na tyle dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na te studia, ale z drugiej strony to też pokazuje pewną determinację, inicjatywę, rzutkość, która umożliwiła osobom, które wyjechały za granicę, nie tylko zdecydować się na to, ale prowadzić życie samodzielne bez tej sieci wsparcia w postaci rodziny czy znajomych. I te osoby ukończyły te studia, prawda? Nie zagubiły się gdzieś za granicą. To jest niezwykle ważne. To jest znaczenie studiów zagranicznych. Ja oczywiście nie neguję tego, że są uczelnie za granicą, które choćby biorąc pod uwagę miejsca w rankingach, sytuują się wyżej niż polskie uczelnie, prawda? Jak ktoś wyjedzie i ukończy Cambridge czy Oxford, no to ma swoje znaczenie, czy z mojego obszaru London School of Economics. Natomiast jeszcze raz do tego wrócę. Czy wiedza, którą tam ktoś zdobył, ma takie duże znaczenie dla przyszłego pracodawcy, jeśli ktoś wróci do Polski? Bo jeżeli ktoś zostanie za granicą, no to oczywiste jest, że dyplom uczelni z danego kraju jest bardziej rozpoznawalny. No pewnie nie, tak? Ta wiedza się aż tak bardzo nie liczy, natomiast liczy się to wszystko, co sprawiło, że ja jako absolwent dałem radę tę uczelnię ukończyć. I drugi komponent, o którym w Polsce się rzadko mówi ze wstydem, niepotrzebnie chyba, no bo w Polsce to oczywiście jest spłaszczane natychmiast i mówi się o znajomościach, kolesiostwie i tak dalej, ale na to ładne angielskie słowo, nazywa się networking. To ważne, z kim kończyłeś studia. W Wielkiej Brytanii wręcz mówi się, nie wiem czy żartobliwie, czy nie, o swojego rodzaju mafii Oxbridge, prawda? Oxbridge to jest połączenie nazw uniwersytetów Oxford i Cambridge. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest kolesiostwo, a kto inny powie, przyjmując kogoś do pracy, mamy asymetrię informacji. Jak najlepiej tę asymetrię zlikwidować? Zatrudniając kogoś, kogo się po prostu zna, czyli kolegę ze studiów, w którym na przykład spędziłem ileś tam lat w tym samym pokoju, w akademiku, albo którego codziennie miałem okazję poznać na zajęciach, albo z którym spędzałem popołudnia i weekendy na uniwersytecie. Tacy ludzie się znają. To jest klasyczny networking. W Polsce ten komponent edukacji ma bardzo silne znaczenie, poza oczywiście wiedzą i umiejętnościami, na poziomie studiów MBA. Prawda? Że tam się poznajemy ludzi, którzy też już mają pewną pozycję zawodową i ci ludzie później z większą łatwością zatrudnią kogoś, kogo znają, prawda? Ja bym chciał tutaj wyprać to, co mówię, z takiego wulgarnego nepotyzmu czy kolesiostwa, a położyć nacisk właśnie na to, że jeżeli kogoś znam i wiem, jakim on jest człowiekiem i jakim będzie pracownikiem, to łatwiej mi go będzie zatrudnić. Stąd też zwróćcie Państwo uwagę, w wielu firmach funkcjonuje ten program polecania pracowników, prawda? Czyli jeśli masz kogoś do pracy interesującego, powiedz nam o tym. Jeśli my zatrudnimy tę osobę, to ty dostaniesz jakąś tam premię pieniężną, bo pracownik efektywny, pracownik, któremu się chce pracować, jest na wagę złota na współczesnym rynku pracy. Dlatego jeżeli ktoś myśli o studiach zagranicznych, to no tutaj korzyścią jest wejście Polski do systemu bolońskiego, czyli studia dwustopniowe poza takimi studniami choćby jak medycyna, gdzie to by pewnie nie miało sensu. Większość kierunków w Polsce jest rozbita na 3-letni licencjat i później 2-letnie magisterium. dla człowieka, który ma lat 18 czy 19, decyzja o tym, żeby wyjechać z domu i rozpocząć studia za granicą, może być niezwykle ciężka. Nawet nie dlatego, że on sobie nie poradzi intelektualnie, tylko dlatego, że no, zdecydowana większość młodych ludzi w okresie uczęszczenia do szkoły średniej mieszka ciągle z rodzicami. Takie przerwanie tych związków może być bardzo trudne. Dlatego, a czy nie jest też trudne po prostu finansowo na pewno, wyjechanie na studia za granicę? Na pewno, szczególnie, że jeszcze raz powtórzę to, osoba 18-19-letnia może mieć trudności ze znalezieniem pracy za granicą, dobrze płatnej, bo przypominam, że nie mówimy o koszcie bezpośrednim. Polacy, jeśli rozmawiamy o krajach Unii Europejskiej, studiują na tych samych zasadach, na jakich studiują obywatele tych krajów. Czyli jeżeli studia w Niemczech są bezpłatne dla obywateli niemieckich, to są też bezpłatne dla obywateli innych krajów unijnych, w tym i Polaków. No to warto podkreślić przy okazji 20. Tak, rocznicy wejścia Polski do Unii. Tak to działa. Natomiast oczywiście no, zdaję sobie sprawę, że koszt studiów, co w Stanach ma znaczenie, prawda? W Stanach dobre uniwersytety niestety bardzo dużo kosztują, ale to jest tylko część kosztu, bo trzeba tam wyjechać, wynająć mieszkanie, utrzymać się najzwyczajniej w świecie. Wielu ludzi po prostu na to nie stać w Polsce. Czy mówimy o samych przyszłych studentach, czy ich rodzinach. Dlatego moja propozycja jest taka. Myśląc o studiach za granicą, co oczywiście jest bardzo dobrym pomysłem, myślcie państwo, młodzi nasi słuchacze, o tym w perspektywie nieco dłuższej. Czyli jeżeli myślicie o kierunkach studiów, które dzielą się na licencjat i magisterium, to idźcie na licencjat na polską uczelnię, dobrą, i w ciągu tych 3 lat wyjedźcie na tak zwanego Erasmusa, czyli jedźcie na semestr albo na rok na uczelnie partnerskie i zobaczcie, jak tam to wygląda. Semestr to nie jest bardzo długo. Zobaczycie, czy jesteście w ogóle w stanie zerwać, czy osłabić te więzi z rodziną i z przyjaciółmi na nieco dłużej. Zobaczycie, jak wyglądają studia za granicą, jak pracują inni wykładowcy, jak pracują studenci. Jeżeli okaże się, że to jest to, to po ukończeniu licencjata po prostu wyjedźcie na studia magisterskie za granicą. Wtedy po pierwsze będzie już łatwiej, bo na 3 roku licencjata już można pracować i można sobie odkładać pieniądze. Po drugie, mając ponad 20 lat i już jakieś kompetencje, łatwiej jest dostać pracę, znaleźć pracę za granicą. 3, no w tak młodym wieku jeszcze ciągle, mogę tak powiedzieć, bo ja już jestem stary niestety, człowiek dojrzewa psychicznie dosyć szybko. Te 3 lata studiów licencjackich to jednak jest dużo w perspektywie tych młodych ludzi. Człowiek, który ma lat 21 czy 22, różni się znacznie od człowieka, który ma lat 19 czy 18. W związku z tym łatwiej będzie wtedy wyjechać. Łatwiej będzie też po 3 latach licencjatu zorientować się, czy ten pierwszy wybór to był wybór słuszny i wtedy już zainwestować w studia, które przynajmniej na początku naszej kariery zawodowej będą naszym kierunkowym wykształceniem. Także do tego zachęcam. Taki podział dokładnie. Polsko-zagraniczne studia. Ja jestem dosyć, z uwagi na to, że w Polsce z różnych względów ten podział na licencjat i magisterium niekiedy był wprowadzony po prostu mechanicznie, czyli pierwsze 3 lata dotychczasowych studiów licencjat, 2 lata magisterium. Więc no, jestem tak umiarkowanie krytyczny wobec tego systemu bolońskiego, bo tak to się zwykło określać. Natomiast z perspektywy studentów to jest bardzo dobra rzecz, bo właśnie pozwala po 3 latach nawet zmienić całkowicie. Na studiach magisterskich, z którymi ja mam bliski kontakt, bo mam zaszczyt również pełnić funkcję prodziekana studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, widzę, że oczywiście duża grupa studentów to są studenci, którzy studiowali kierunki ekonomiczne na poziomie licencjackim, ale przychodzą do nas ludzie, którzy kończyli lingwistykę na przykład, niektórzy po politechnikach przychodzą i 2 lata magisterium studiują na SGH. Bardzo nas to cieszy, zapraszamy wszystkich, natomiast mówię, no, po licencjacie, jeśli kogoś na to stać, jeśli ktoś jest gotowy, jeśli ktoś spędził semestr za granicą i zobaczył, że to nie jest nic strasznego, tak, że nie święci garnki lepią, no to wtedy można rozważyć wyjazd na studia magisterskie za granicą, a dla najlepszych studentów, czy dla tych, którzy są zainteresowani karierą akademicką, no to można jeszcze wyjechać na studia doktoranckie wtedy, albo robić studia podyplomowe, przede wszystkim MBA również, tylko że to już jest raczej impreza, za którą płacą pracodawcy, w porozumieniu z pracownikami. Także studia to nie jest już decyzja, która się pojawia natychmiast po zdaniu matury, czy jeszcze w trakcie, tylko to jest proces. Presja rynku pracy jest znacznie słabsza. Czyli zachęcamy do spokojnych decyzji. Tak, tak? dokładnie. Nie ma co podejmować ich teraz. A jeśli młodzi ludzie myślą sobie, że gap year to nie jest zły pomysł, to ja bym ich wspierał w tym myśleniu. Prawda? Po co iść od razu na studia? To już nie jest ten czas, kiedy należało się spieszyć. Zobaczmy świat, tak? Wyniki matury decydują. One nie znikną przecież. Jeżeli zdałem maturę na tyle dobrze, że dostanę się na wybraną uczelnię, to najprawdopodobniej dostanę się tam też w przyszłym roku, prawda? No to może warto zobaczyć. Może warto popatrzeć, jak wygląda świat. Kiedyś to było naturalne, że taki wyjazd w świat to był element edukacji ludzi, którzy edukację zdobywali, to oczywiście było ograniczone do warstw najbogatszych w Polsce, ale a teraz to daje szansę. Może nam się zmieni. Może wymarzone studia w wieku lat 18 to nie będą wymarzone studia w wieku lat 19 czy 20. Dajmy sobie czas. Przekonuje Piotr Maszczyk, ekonomista z SGH, który był gościem Trójki o poranku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Minut do godziny 9:00, tu Trójka i audycja poradna. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. kłanie się tutaj wachmistrz Srogi Luśnia i chciałby życzyć wszystkim młodym, jeśli chodzi o maturę. Każdy, co z nas przechodził i każdy ma jakieś tam swoje doświadczenia. Żeby się nie stresowali za bardzo, ponieważ ci, co to już przeszli, jak sami widzą, żyją, nie umarli z tego powodu i nawet jakąś radę sobie dają później w życiu. Więc nie jest to takie straszne. Głowa do góry i do przodu. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Adres mailowy, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, także obowiązuje o poranku. Wiem od dziś, ale można się także przekonywać do tej formy komunikacji z nami w porannej audycji, a wraca w niej dziś po raz kolejny temat obrazu z piłkarzami. To przy okazji finału Piłkarskiego Pucharu Polski i historii z pierwszego finału z 1926 roku. Malujemy obrazy muralowe z kolegą. W Polsce jest wiele murali, które przedstawiają naszych wybitnych piłkarzy. Chętnie podejmiemy ten temat, nie portretując może tak wprost współczesnych czy... Drużynę Górskiego tak. O, proszę zobaczyć. Drużynę Górskiego tak. Moglibyśmy sportretować z pełną satysfakcją. To jest fajny temat, żeby zrobić z tego obraz. Ale taki konsensus, przesłania. Grajmy, grajmy. Zresztą w Polsce chłopaki grają na boiskach. To pytanie z mojej strony, dlaczego tylko Orły Górskiego zasługują na taki mural? Poczekajmy na mecz. Dziś o 16:00 Pogoń Szczecin kontra Wisła Kraków. Destiny. Future Islands, The Tower, to w Trójce na 12 minut przed godziną 9. Tak spokojnie płynie ten czwartkowy poranek. Majówka w pełni, choć oczywiście wiadomo, 2 maja są tacy, którzy pracują, ale wierzę, że większość z Państwa jednak w jakiś sposób tę długą majówkę sobie wykombinowała i ma czas, żeby się na przykład ponudzić. Tak jest, nuda zazwyczaj kojarzy się z czymś niepożądanym i negatywnym, ale w innych przypadkach bardzo się przydaje i jak udowadniają liczne badania, prawdziwa natura nudzenia się jest dużo bardziej złożona i stymulująca do rozwoju, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. O szczegółach Ada Janiszewska. Odpoczynek. Często sytuacja z gatunku nieosiągalnych, rzadko spotykanych, czasem wręcz wymarzonych. Może się jednak zdarzyć taki dzień, kiedy wszystkie powierzone nam zadania zostaną wykonane i możemy w końcu odpocząć. I co wtedy? Przecież siedzenie w domu na kanapie nie zawsze jest najbardziej satysfakcjonującą opcją. W końcu, dajmy na to po godzinie takiego nic nie robienia, zaczynamy się zwyczajnie nudzić. Ale czy odrobina nudy to faktycznie coś złego? Jest takie powiedzenie, że inteligentni ludzie się nigdy nie nudzą, ale uważam, że to jest bardziej jako relaksowanie się i że każdy potrzebuje trochę odpoczynku i takiego relaksu od wszystkiego, czasem nawet od najbliższych. Warto odpocząć, nie wiem, od telefonu czy coś. No, żeby głowa odpoczęła, za dużo bodźców to też niedobrze. Chciałabym być takim człowiekiem, który musi iść ciągle coś robić, bo uwielbiam nudę i uwielbiam nic nie robić, ale myślę, że każdy potrzebuje takiego momentu wytchnienia i nuda trochę na to pozwala, tak uważam. To ja się ogólnie rzadko nudzę, bo mam wrażenie, że tylko nudni ludzie się nudzą. Jeżeli nie masz jakiejś rutyny, jakichś planów, sposobów na zajmowanie swojego czasu, to chyba pora się poważnie zastanowić nad wszystkim, bo jakoś nie przypominam sobie, szczerze powiedziawszy, żebym pomyślał sobie, jaka nuda, tylko co najwyżej mam po prostu trochę więcej wolnego czasu i chcę go wykorzystać lepiej niż patrząc w sufit. Co więc zrobić, by tej nudy uniknąć? Otóż nic. Jak się okazuje, nuda wbrew wszelkim stereotypom jest nam bardzo potrzebna, zauważa psycholożka i założycielka firmy Human Power Małgorzata Czarnecka. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach mamy bardzo mocno zagospodarowaną uwagę i nie mamy raczej przestrzeni na nudę. Badania pokazują jednak, że nasz umysł potrzebuje takiego bardzo biernego odpoczynku i takich momentów, w których naprawdę nic nie robimy, nie podejmujemy aktywności i nic też się nie dzieje. Możemy tutaj mówić o takim odpoczynku mentalnym, możemy też mówić o odpoczynku sensorycznym, czyli wtedy, kiedy naprawdę nie słyszymy też za bardzo muzyki, nie podejmujemy żadnych operacji, że tak powiem, myślowych, analitycznych, kiedy my naprawdę sobie posiedzimy chwilkę w ciszy, w bezruchu, w bezczynności, wtedy tak naprawdę mamy najwięcej możliwości odpoczynku. Wtedy tak naprawdę regenerujemy tą część naszego umysłu, która odpowiada właśnie za to logiczne, analityczne, strategiczne myślenie, podejmowanie decyzji i uruchamiają się inne obszary naszego mózgu odpowiedzialne za kreatywność, za znajdowanie rozwiązań, czyli tutaj się rodzi właśnie kreatywność, twórczość, właśnie między innymi w takich momentach bez czynności i bez ruchu. Kiedy zaczynamy się nudzić, pojawia się uczucie dyskomfortu. Nasz mózg bardzo nie lubi pustki, więc stara się ją w jakiś sposób zapełnić. Są osoby, które wręcz nie potrafią pozwolić sobie na 5 minut relaksu. Jak zauważa psycholożka Małgorzata Czarnecka, wiele takich zachowań związanych jest po prostu z biologią i reakcją naszego organizmu na nagłe zwolnienie tempa. No, trzeba pamiętać, że jeżeli my cały czas jesteśmy pobudzeni, prawda, czyli ten układ nerwowy jest cały czas stymulowany, to my się w pewnym sensie do tej stymulacji adaptujemy. Dużo osób na przykład twierdzi, że to jest dla nich takie bardzo korzystne. Czyli tutaj mamy ten czynnik adaptacji. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my nagle się zatrzymamy, to dla naszego ciała, dla naszego układu nerwowego może to być bardzo też stresujące, ponieważ też potrzebujemy się zaadaptować do odpoczynku. Czyli te nagłe takie przejścia z bardzo silnej aktywności, z wysokiego poziomu adrenaliny do całkowitej bierności też z poziomu biologicznego nie są dla nas zdrowe. Czyli to, co warto robić, to mieć też fragment aktywnego urlopu. Tak właśnie, pojeździć na rowerze, pójść na spacer, zanim na przykład legniemy na leżaku, prawda, z książką. Mimo że, jak słyszymy, nuda może być czymś pozytywnym, to jednak tak jak do wszystkiego, należy podchodzić do niej z umiarem, bo wydaje się, że w zbyt dużych dawkach, cóż, może nam się ona odbić czkawką. Poproszę o pomysły. Jak się najlepiej nudzić? W jaki sposób nudny spędzać czas w majówkę? Oczywiście z zapowiedzianym przez Adę Janiszewską umiarem. Ja akurat będę miał parę dni wolnego w najbliższym czasie i trochę z tych dni chciałbym wykorzystać właśnie na nudzenie się. Więc jeśli Państwo mają jakieś pomysły,